Wielka Brytania liczy straty po huraganie Gonzalo. Akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi G., księdzu, który w Polsce i na Dominikanie miał dopuścić się pedofilii, już w sądzie. Śledczy zarzucają Wojciechowi G. 10 przestępstw, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. 8 z tych przestępstw dotyczy zarzutów o charakterze pedofilskim. Te czyny miały być popełnione na szkodę 8 różnych pokrzywdzonych, w tym 2 obywateli polskich i 6 obywateli dominikańskich. 2 pozostałe czyny jest to posiadanie pornografii z udziałem małoletnich poniżej lat 15 oraz czyn polegający na posiadaniu broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Prokuratura ma zeznania świadków i biegłych. Zarzuty uzasadnione są zgromadzone w sprawie materiałem dowodowym, przede wszystkim zeznaniami ponad 100 świadków, jak również treścią kilkunastu opinii, które zostały wydane na potrzeby tego postępowania. Rzecznik prokuratury dodaje, że Wojciech G. nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i konsekwentnie odmawiał składania wyjaśnień. Kapłanowi grozi 12 lat więzienia, od lutego przebywa w areszcie. Klub PiSu, jak zapowiadał, tak zrobił, czyli złożył wniosek o odwołanie Radosława Sikorskiego ze stanowiska marszałka Sejmu. Sikorski nie ma kompetencji do sprawowania najwyższych urzędów w państwie, argumentuje szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Wyraża też nadzieję, że wniosek poprą posłowie wszystkich ugrupowań. Na razie o konieczności dymisji Sikorskiego mówi jednak oprócz PiSu tylko SLD. Prawo i Sprawiedliwość ma też już kandydata na nowego marszałka, to poseł niezrzeszony Andrzej Smirnow. Wniosek PiSu ma związek z artykułem amerykańskiego portalu Politico. Znalazły się w nim słowa byłego szefa MSZ-u o tym, że w 2008 roku podczas wizyty polskiego premiera w Moskwie Władimir Putin namawiał Donalda Tuska na udział w podziale Ukrainy. Marszałek Sikorski przyznał wczoraj, że rozmowy Tusk-Putin nie było, zawiodła go pamięć, obiecał, że będzie w przyszłości mówił tylko to, o czym słyszał na własne uszy. Nie dziś, a dopiero w listopadzie posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o prawie energetycznym. Ma ona wprowadzić w Polsce koncesje na handel węglem, co z kolei ma zahamować zalew naszego rynku tanim rosyjskim surowcem. Posłowie nowelizacją się dziś nie zajmą. Zbigniew Zaborowski z SLD twierdzi, że winne jest Ministerstwo Gospodarki, które przygotowało złe rozporządzenie do nowych przepisów. Minister gospodarki projekt rozporządzenia wrzucił nas w ostatniej chwili. Teraz się okazuje, że to rozporządzenie działa na niekorzyść polskich producentów. Normy jakości zaproponowane przez resort gospodarki są zbyt wysokie i wyeliminowałyby z naszego rynku polski węgiel. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zaprzecza, twierdzi, że nowe normy jakości nie uderzają w producentów, a w sprzedawców węgla. Po pierwsze, w ogóle nie ma norm tutaj od tej strony i zwracam uwagę, że protestują nie wytwórcy węgla, nie kopalnie, ale protestują ci, którzy obracają węglem, a w obrocie polskiego węgla jest trochę szarej strefy. W ubiegłym roku Polska sprowadziła z zagranicy ponad 10 milionów ton węgla, większość z Federacji Rosyjskiej. Jedna osoba zabita, 4 w szpitalu, 10 tysięcy pasażerów uziemionych na lotniskach, zakłócenia na drogach i na kolei. Wielka Brytania liczy straty po wczorajszym uderzeniu tropikalnego huraganu Gonzalo. Najwięcej groźnych wypadków zdarzyło się w Londynie, choć główna trasa huraganu przebiegała nad zachodnią Anglią, Walią i Szkocją. W centrum Londynu zwalone drzewa zabiły na ulicach kobietę i raniły mężczyznę. W 2 innych punktach miasta przygniotły też furgonetkę i taksówkę, ale kierowcy i pasażerowie uszli cało. Na południe od stolicy, w hrabstwie Sussex, w podobnych wypadkach zostały ranne 3 osoby. Na północ, pod Cambridge, poryw wiatru przewrócił ciężarówkę z transportem wina i piwa. Na lotnisku Heathrow odwołano średnio co 10 lot. Groźniej było jednak w Manchesterze, gdzie lotów wprawdzie nie odwołano, ale wiatr rzucał w widoczny sposób podchodzącymi do lądowania maszynami. Największa wichura o prędkości 142 km na godzinę uderzyła jednak na miasteczko Oban na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Huragan Gonzalo wstrzymał rejsy promów na wyspy archipelagu Hebrydów, a także z Anglii do Irlandii. W całym kraju ogłoszono ponad 30 alarmów przeciwpowodziowych. Środa ma jednak już być znacznie spokojniejsza. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec amerykański dziennik New York Times, który pisze o zbliżającym się otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich. Gazeta z uznaniem opisuje, jak Polska czci pamięć Żydów i podkreśla, że nowa instytucja odróżnia się od licznych muzeów Holokaustu. By uczcić historię Żydów, Polska prezentuje Muzeum Życia. Taki tytuł nosi artykuł, jaki ukazał się w dzisiejszym wydaniu New York Timesa. Gazeta zwraca uwagę, że do otwarcia muzeum dochodzi w momencie, w którym w innych częściach Europy narasta antysemityzm. W korespondencji z Warszawy dziennikarz New York Timesa pisze, że przez niemal całą swoją historię Polska była

together and forever, just you and me. Well, that's well. Lily Allen. A w do południa za chwilę Dynia. Dynia. Dużo, dużo dyń. I Katarzyna Pruchnicka oprócz tego też. Katarzyna Pruchnicka już w studiu. Dzień dobry. I która dynia najładniejsza? Najładniejsza, ta największa, ogromna, pomarańczowa dynia, ale widzę, tu jest też makaronowa, tak? To piżmowa, piżmowa. Piżmowa. Jedna z moich ulubionych. A makaronowa? No nie, akurat tej nie za bardzo lubię. O dyni będzie dzisiaj bardzo, bardzo dużo. A nóż widelec. Bo dynia wenusz widelec o tej porze roku będzie pojawiać się bardzo, bardzo często i myślę jeszcze co najmniej kilka razy. No bo po pierwsze jest teraz najlepsza i najtańsza, a po drugie patrząc na stragany warzywne, nawet na działy warzywne w supermarketach, dynię ostatnio pokochaliśmy. Agata Wojda, szefowa kuchni restauracji Opasły Tom, popularność tego warzywa nazywa dyniowym renesansem. Renesans w Polsce polega na tym, że pojawiła się tak ogromna ilość gatunków dyni, że nawet na tym ja jako szef kuchni jakby nie nadążam na zasadzie takiej, że strasznie oczekuję, że ktoś stworzy jakąś klasyfikację dyniową. Piękny przewodnik o dyni, z największą przyjemnością napisze tam jakieś przepisy i zajmę się konkretnymi gatunkami. Mały, podręczny przewodnik o dyni, bo coraz bardziej chcemy wiedzieć, jaki gatunek, jak wyglądająca dynia, do czego. I sama mam z tym problem. Kiedy ktoś mnie pyta, a jak się nazywa ta dynia? Za każdym razem muszę to sprawdzać. Krem z dyni to jest coś, co jakby każdy z nas kiedyś już gdzieś jadł. Zaczyna się od najgorszych wspomnień, największych takich zmartwień, czyli jak ktoś mówi, że jadł na słodko, chociaż jest to dla mnie wyzwanie. To jest akurat fajny pomysł. Obsmażona na maśle dynia w kostkach, taka z cukrem, żeby się już zapachniała, już się skaramelizowało, już coś tam się zadziało, nieduże kostki, a potem zalana po prostu gorącym mlekiem. I to banalnie prosty, jeden z tysiąca sposobów wykorzystania dyni w kuchni. Jej zaletą jest to, że świetnie nadaje się do dań słodkich, ale również do dań wytrawnych. No i to musiało się tak skończyć. Przykład tego właśnie mamy tu na stole. Paweł zrobił makaron z sosem dyniowym, pomarańczowym. To wszystko tu pachnie. To tutaj jest naprawdę. To tutaj jest naprawdę. Będą dowody na naszej stronie internetowej. A ja zrobiłam słodkie bułeczki drożdżowo-dyniowe z cynamonem, z imbirem, z lukrem, słodkie, jesienne. Bardzo dobrze. Takie bułeczki bardzo dobre. Bardzo dobrze również, jak myślę. Takie jak, bułeczki jak to smakuje, to powie nasz tester, Michał Margański. Michał, pozwól tutaj, proszę. Tak, bo to taki knockout kulinarny. My, dzień dobry, jestem bardzo zaskoczony. A skąd wiecie, że ja to zjem? Masz spróbować na razie. To zróbmy tak. Masz 3 minuty 5 sekund. Lekia Nerka teraz gra. Ty testujesz, a potem słucham, jakie są wyniki. Paradoksy bytu tu. Polska plama to nie brud. Antyglobal małych kpin. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł. A za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Proszę ten film, naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu. Wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł. A za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Adek Janarka skończył śpiewać, Michał Bargański jeszcze je. Jeszcze ja jestem zachwycony, przyznam szczerze. Michał zaniemówił, co w radiu nie najlepsze. Zaniemówiłem, bo właściwie to mam taką zasadę, że czekam na obiad do południa. No jest do południa. Jeszcze południa nie ma, tak. Do hajnału nam zostało jeszcze troszkę. W każdym razie, zanim powie, jak mi smakowało, to chciałem stwierdzić, że naprawdę czuję się tu jak w domu. Tak. No takie zapachy domowe są. Jest takie deser. Zapachy i taka atmosfera. I gdyby państwo zwrócili uwagę, jak Kasia i Paweł są zadowoleni i w ogóle ciekawi tego smaku. I... Klient jest zadowolony, to my też jesteśmy zadowoleni. Ale to jest cudowne, że przygotowaliście, że zrobiliście. Dobrze, to po pierwsze. Po drugie, mam swoją ulubioną potrawę. Mhm. Tą potrawą jest sushi. Sushi dlatego jest moją ulubioną potrawą, ponieważ zawsze bardzo dobrze się czuje mój brzuch. Znaczy, czuję się lekki. Mam wrażenie, że tam wszystko dobrze działa. A jednocześnie najedzony. Tak, po sushi właśnie. No i ten makaron, chociaż makaron w dietetycy chyba raczej nie polecają makaronu. Ten makaron ugotowany al dente jest w porządku. Ale pod niebie nie poleca. Okej. W każdym razie mam wrażenie, bo już zjadłem troszkę, że po tym daniu mój brzuszek, a właściwie kałdun, będzie się czuł doskonale. No i ja będę przede wszystkim po pierwsze lekki, a po drugie najedzony. Jeśli chodzi o ciasteczka... Bułeczki. Co zrobiła Kasia? To pierwsze skojarzenie jest z takim ciastem, które dawno, dawno temu robiła moja babcia. To był cwibak. Ja nie znam tego ciasta. I ten cwibak bardzo podobnie smakował do tych bułeczek, które tutaj, Kasiu, upiekłaś. Więc po pierwsze pyszne, po drugie skojarzenia z maleńkością. To są takie sytuacje absolutnie bezcenne. I teraz na okrągło cały czas mówisz, ale co jest lepsze? Ale tak to krótko. Chyba nie można porównać, co jest lepsze, ale bo to jest danie pierwsze, a to jest deser. To jest trudna sytuacja, my wiemy. Ja nie spałam całą noc. Zastanawiałam się, jaką decyzję podejmę. Nie gotowałem przed północą. Nie, nie stawiajcie mnie w takiej sytuacji. No śmiało. Zróbmy tutaj takie, wstawmy słówko i lub. W logice oznacza to, że 1 plus 1 jest prawdą, 1 plus 0 też jest prawdą. Nie każcie mi tutaj zrobić alternatywy albo. No to jednym słowem. Znaczy, co mam wybrać, tak? Jedno. Nie, no jakie to jest? No. Lekkie, wyjątkowo napędzające, jak sądzę. Napędzające do działania. Dużo energii to daje. Człowiek lekki i z dużą energią na pokładzie. A do tego wszystkiego, i teraz mi to dopiero w kubkach smakowych jakoś przychodzi, czuję to, że duża świeżość z buzi. Tak jakbym gumę do żucia zjadł. Znaczy, może przesadzam, ale to jest coś takiego, że czuję w jamie ustnej, czyli w klatce schodowej, świeżość. To teraz my to wszystko uzasadnimy. Świeżość czujesz od skórek pomarańczowych, które są w Pawła przepisie, a rozgrzewająco i energetycznie taką energię dają te wszystkie korzenne przyprawy, które są w tych bułeczkach. I takie właśnie są dyniowe, jesienne dania, no bo o to chodzi, żeby było ciepło, energetycznie, no a miło i przyjemnie. I te przepisy będzie można znaleźć na stronie internetowej? Państwo tak? Pozwolą, że ja sobie zachowam te potrawy na czas jakiś, co? Wszystko? Ale do jutra chcesz to trzymać? Nie, no będę się rozkoszował jeszcze przez cały dzisiejszy dzień. Dziękujemy. Katarzyna Dzięki. Pruchnicka wraca Dziękuję. Do obowiązków. Michał zostaje, jeszcze będzie jadł. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. son éclat ne peut être à son rire. Ah, il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Ah, il sera toujours pareil. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres. Il y a moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines. Que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Pareil, on peut limiter ses dépenses. Sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Pareil, ça sera toujours pareil. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 po 11, tym razem Michał Margański jeszcze raz, ale już nie o jedzeniu. Potwójne pasmo przenoszenia. A o muzyce. A w potrójnym paśmie dzisiaj, drodzy państwo, kilka informacji, które już w najbliższą niedzielę odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy właśnie wystąpi zespół Skalpel. Na scenie poza Marcinem Cichym i Igorem Pudło pojawi się również Joanna Duda grająca na klawiszach, perkusista Jan Emil Młynarski i VJ Karol Rakowski działający pod pseudonimem Spectripe. Szykuje się zatem audiowizualne show, w trakcie którego z pewnością będzie można zobaczyć piękny teledysk oparty na fragmencie filmu Salto. Te przepiękne obrazy zobaczą w pełnej okazałości szczęśliwcy, którym uda się zdobyć wejściówkę. Mamy kilkanaście podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A tym z państwa, w którym nie uda się dotrzeć na Myśliwiecką, polecam słuchanie koncertu z naszej anteny i później ze stron Polskiego Radia. W twórczością Skalpela właściwie zajmuje się od ich debiutu fonograficznego. Wrocławski duet bez wątpienia przyczynił się do renesansu serii płytowej Polish Jazz. Młodzi fani tego zespołu dzięki właśnie samplom, dzięki precyzyjnemu w wycinaniu sampli odkrywali płyty, którymi w przeszłości fascynowali się nasi rodzice. Tak było do 2005 roku, kiedy to wytwórnia Ninja Tune opublikowała kapitalny album Confusion. Potem nastąpiła długa, 9-letnia cisza. Teraz wrocławianie wracają z nową płytą, która stanowi pomost i zarazem zmianę w podejściu do ich tworzenia muzyki. Najnowsza płyta Transit to zarazem koniec i początek. Koniec okresu samplowania polskich w płyt jazzowych i początek nowego podejścia do tworzenia muzyki opartej, no właśnie, to jest muzyka w pełni autorska. Tym bardziej warto, myślę, wysłuchać koncertu, który będzie stanowił przejście między tym, co było, no i tym, co dopiero się wydarzy. Do wysłuchania tej muzyki, tego koncertu, tego live-aktu zapraszam zarówno fanów polskiego jazzu, jak i miłośników muzyki elektronicznej. Obserwowałem widziałem kilka koncertów Skalpela w tym roku. No i przyznam szczerze, że ta ekskluzywna sytuacja, która będzie miała miejsce teraz w niedzielę, będzie no, zwieńczeniem tego, co działo się w 2014 roku na festiwalach, na których grał zespół Skalpel. Ponieważ po pierwsze będzie to koncert siedzony, po drugie w przestrzeni i akustyka w sali imienia Agnieszki Osieckiej jest no, na tyle doskonała, że ta muzyka naprawdę wydobędzie z siebie swoją głębię. Jakoś chyba się też zgra z kameralnością jedno z drugim, prawda? Tak, jak najbardziej. No, w różnych sytuacjach ich widziałem. Widziałem zarówno na płockiej plaży, czyli na festiwalu Audio River. No i tam bałem się, jak to będzie, kiedy Skalpel będzie grał do publiczności, no właśnie, zgromadzonej na plaży, na piachu. Dźwiękowo było to wszystko fajnie przeprowadzone, natomiast no, tak, entourage tej muzyki nie był do końca taki, jaki można było sobie wymarzyć. Lepiej było, znacznie lepiej było w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Na koncert, który odbył się na Freeformie, nie dotarłem, ponieważ miałem wywiad z Andersem Trentmellerem i tak to trochę nie wyszło. No ale teraz po raz kolejny zobaczę ich w niedzielę. Będę wprowadzał panów zespół Skalpel na scenę w studiu Agnieszki Osieckiej. Dlatego tym bardziej państwa na to wszystko zapraszam. To będzie nasz wspólny wieczór. No i na zakończenie dzisiejszego spotkania przyniosłem taki utwór, który został zarejestrowany w Berlinie w kwietniu tego roku na jednym z festiwali, w których uczestniczył zespół Skalpel. Wraz z nim grał Jan Emil Młynarski, Joanna Duda, a wizualizację przygotowywał Karol Rakowski. Tak będzie i tym razem. Skalpel z koncertu w Berlinie od Michała Margańskiego i ten właśnie zespół Skalpel w Trójce na żywo również u nas po 20 w najbliższą niedzielę. Polecamy ten koncert. Thank you. And I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds so I reap what I sow. You know. Oh, on and on and on and on. My cipher keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Do we see? My friends like I pick my fruit. My granny told me that when I was only. If I don't walk around, try to be what I'm not. Don't waste my time, try to get what you got. I work pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. Kwadrans 12, audycja do południa. W zeszłym roku właśnie w do południa mówiliśmy o załogowej misji na Marsa, która za kilkadziesiąt, może za kilkanaście lat ma wystartować z Ziemi. Kompletowana jest załoga złożona z ochotników całego świata i w tym gronie znajduje się zresztą też Polak, z którym mieliśmy okazję rozmawiać u nas. Stany Zjednoczone podchodzą do sprawy dość poważnie i również czynią własne przygotowania. Alisa Carson pochodzi z Luizjany, ma 13 lat i od 4 roku życia trenuje, a ten trening ma przygotować ją na rok 2033. Wtedy, już jako dorosła osoba, ma wsiąść do rakiety i polecieć na czerwoną planetę. Alisa trenuje i nie jest jedyna. Well, space camp, they have it from about 9 to 18, so you have kids from... W obozach kosmicznych uczestniczy zazwyczaj od 9 do 18 dzieci w różnym wieku. Oczywiście większość z nich jest zafascynowana kosmosem i chce zostać astronautami, inżynierami albo naukowcami, którzy kiedyś będą pracować dla NASA lub komercyjnych agencji kosmicznych. Budujemy tam rakiety, robimy symulacje misji, używając tych samych urządzeń, co zawodowi astronauci, choć oczywiście ich zadania są o wiele trudniejsze. We just kind of do a smaller practice on the less intense simulators. But once we got to space camp, we started meeting people and getting more connections. Od kiedy zaczęłam jeździć na obozy kosmiczne, poznałam wielu ludzi, w tym ekspertów z NASA, którzy powiedzieli mi dokładnie, co mam robić, jeśli chcę zostać zawodowcem, które szkoły wybrać, jakie studia ukończyć. Zaczęli mi nie tylko doradzać, ale i wspierać. Każdy astronauta, którego spotkałam, inspirował mnie i przekonywał, żebym nie rezygnowała ze swojego marzenia. Alisa jest pierwszą osobą, która odwiedziła wszystkie placówki NASA. Zaproszono ją też do obejrzenia miejsca, gdzie budowana jest rakieta, która w 2033 roku poleci na Marsa. Poza tym gra na pianinie, uczy się latać w Akademii Lotniczej, posługuje się 4 obcymi językami i ma 13 lat. Co więcej, sama zdecydowała się na tak intensywny tryb życia w wieku raptem kilku lat. Oczywiście nastolatka zdaje sobie sprawę z tego, że to, czy faktycznie poleci z misją na czerwoną planetę, zależy od wielu czynników, wielu elementów. No i z jednej strony mówi, że porażka nie wchodzi w grę, ale z drugiej tak na przezornie, na wszelki wypadek, przygotowała sobie plan B. I guess if I'm not chosen to go to Mars, I would probably go and work somewhere else in NASA. Jeśli mimo wszystko nie zostanę wybrana, to i tak będę pracować dla NASA jako inżynier albo kontroler lotów kosmicznych i w ten sposób będę mogła pomóc w trakcie misji na Marsa. Na świecie są setki dzieciaków, które chcą polecieć w kosmos, ale odróżnia mnie od nich entuzjazm, który nie gaśnie i wiem, że NASA szuka dokładnie takich osób jak ja. Nie powiedzieli jeszcze tak, to właśnie ty polecisz na Marsa, ale trenuję po to, żeby kiedyś te słowa usłyszeć. Robię to, co jest potrzebne, by wybrano do tej misji właśnie mnie. I want to go to Mars because there are things on the planet that intrigue me, like the canyon of Mars. Chcę tam polecieć, bo są na tej planecie rzeczy, które chciałabym zobaczyć na własne oczy, na przykład wielkie kaniony czy wulkany. Najbardziej będę tęsknić za rodziną i przyjaciółmi, ale będzie mi też brakować ziemskiej przyrody. Na Marsie nie będzie jasnego słońca, drzew, kwiatów czy zielonej trawy, choć oczywiście istnieje możliwość, że kiedyś się tam pojawią. Wystarczy trochę ogrzać atmosferę. Współczesna technologia jest w stanie tego dokonać w ciągu 300 lat. Chciałabym rozpocząć ten proces. Alisa zapytana, czy na Marsie nie będzie jej brakować stałego dostępu do Facebooka i Twittera, na których jest bardzo, bardzo aktywna, odpowiedziała, że wcale nie będzie musiała zmieniać tego przyzwyczajenia, no bo internet nadal będzie istniał i tylko no, z pewnym opóźnieniem. Szacuje się, że zwykły mail będzie potrzebował kilkadziesiąt minut, żeby pokonać drogę między planetami. Z 13-letnią Alisą Carson, być może jedną ze zdobywców Marsa, rozmawiała Wioletta Myszkowska. Więcej informacji znajdą Państwo na blogu Alisy nasablueberry.com. To Trójka, audycja do południa. I saw.